amikor partra vetett a víz. Sok-sok kókuszpálmát láttam, aztán lányok jöttek belém, jöttek a vakító napsugárban, és a legszebb pikit szólt, apám, nagy főnök vár, addig maradj itt, amíg jól esik, mert ő nem bír velünk már. És egy szigetet sem találok, mindig eszembe jutnak a pálmafák, és eszembe jutnak a lányok, akkor megrázom magam, újra szembe húzom az árat, és a világért sem cserélnék az egész világban. Zumba, a humba, a zumba, humba, zumba.